بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Rajab mwaka 1441, katika darsa ya mukhtasar sahih Muslim al-Imam al-Azim ibn Abd al-Qawi المنذري رحمه الله تعالى. فندلي قسوما كتاب الإيمان. يوتم فيكيا باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال رحمه الله تعالى: باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزاني أو السارق أو شارب الخمر لا يرتكب أحد منهم ذنبه ذلك وهو متلبس بكامل الإيمان. كتك هي حديثي تومي صلى الله عليه وسلم أتوليزه kuwa mzinifu au mwizi au mwenye kunywa ulevi, yoyote katika hawa haifanyi dhambi yake kama hii anaoifanya akawa ana imani iliyokamilika katika moyo wake. بل إنه ينزع منه حين ارتكاب تلك المعاصي، بل ولوكاتي أنا بفانيا يلي معصية إلي ذا إلي إيمان هو اندولي وكوكي وكاتي أنا بفانيا يلي معصية إلي إيمان هو ينولي ونكو اندولي وكتك مويواكي ثم يعود إليه بعدها كيش بعدها يهابو ورقشي وإيمانياكي إكيوا إنو كنغوف مكوب وسانا. ثم يعود إليه كما ذكرنا. ابن عباس رضي الله عنهما أكبيا فانم زوري سانا أم نقاني إلى إيمان ونينيديوا كشي كرديشو. مثل ابن عباس ذلك بأن شبك بين أصابعه ثم أخرجها بعضها من بعض ممثلا بذلك نزع الإيمان عند المعصية. ابن عباس alifunga mikono yake vidole vikaingiliana kisha akavinyanyua vidole vyake vikawa vimeachana vikiwa pamoja, akionyesha mfano namna gani ile iman huondolewa kwa mu'min anapofanya haya maasiya. Thumma aada asabi'ahu wa shabbakaha ba'daha bi ba'dhin, kisha akaregesha tena vidole vyake akaviunganisha vikaingiliana baadhi yake kwa vingine, mumathilan bidhalika audata al-iman inda at-tauba, kionyesha namna iman inavurudi kwake yeye anapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muslimu qad yartakibu kabiratan min al-kaba'iri thumma yatubu minha, na muslimu aweza kufanya dhambi katika madhambi kisha akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatubia kuwa ameteleza na nafsi imemghuri na shaitan akakosea akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a, na Allah subhanahu wa ta'ala husamehe madhambi yote. Bima fiha al-kaba'ir, yakiwemo ndani katika madhambi madhambi makubwa. Illa ash-shirk, isipokuwa ushirikina. Falau irtakaba al-muslimu ash-shirka, lau kama kwa mfano muislamu akafanya shirk akbar itamtoa katika Uislamu. Akifa nayo huyu ni khalidan mukhallad fi an-nar, ama akitubia hapa duniani pia shirka Allah subhanahu wa ta'ala yuisamehe ikiwa atatubia kabla ya kuondoka duniani. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa dhambi ya shirk akifa nayo muislamu, kwa mfano ni muislamu akafa na dhambi ya shirk, huyu haisabiki kuwa nani, ni muislamu pale alipoifanya ile shirk. Ikiwa hata tubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na huo ushirikina, basi atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Wewe nyanyuka. Atakaa milele ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. Na haya madhambi mengine katika madhambi makubwa ambayo ni chini ya shirk, huenda Allah akamsamehe mja wake kesho siku ya kiyama. Wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ama hapa duniani madhambi yote Allah yuwasamehe maadamu mtu atatubia tauba ya kikweli. Hapa duniani Allah husamehe madhambi yote, hata kufur na shirk Allah husamehe maadamu yuko duniani. Kwa hivyo lau irtakaba almuslimu ma'siyatan mahma balagat fa inna Allah ta'ala yatubu alayhi wa yamunnu alayhi bilghufran idha tab. Muislamu akifanya maasiya vile atakavyokuwa ile maasi ni makubwa kiasi gani, Allah subhanahu wa ta'ala huyasamehe maadamu atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitizama hii hadithi, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu wa arda, yubayinu an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna al-mu'mina qad yaqa'u minhu kabiratun min al-kaba'ir. Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa abainisha kuwa mu'min yawezekana kuteleza akafanya dhambi katika madhambi makubwa. Walakinahu hala itiyani hadhihi al-kabirati wa irtikabiha la yattasifu bi sifati al-iman, lakini pale anapoyafanya haya madhambi makubwa hapewi sifa ya iman. Bal innal imana yunza'u minhu wa huwa yartakibu hadhihi al-kaba'ir, kama vile tulivyoeleza alivyoeleza Ibn Abbas radiyallahu anhu, imani hunyanyuliwa kwa mtu kama huyu wakati anapofanya haya madhambi. فمن يزني لا يزني وهو متصف بالإيمان mwenye kufanya uzinifu waliadhu billah haufanyi ule uzinifu akawa asifika kuwa huyu ana imani. Kadhalika yule anayekunwa ulevi, kadhalika sahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu katika riwaya nyingine akapokea, wala yantahibu nuhbatan dhata sharafin أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها لا يفعل ذلك وهو متصف بالإيمان أكاوى أكتشكوى كتك غنيمة كوني جهاد في سبيل الله قبل غنيمة كغوانيوى نهابا كنا رواية مكوجة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ومعنى يرفع الناس إليه فيها أبصارهم معنى يكسيما كوا واتو ونينيوا ماتو ياو وامتزاما كلا نتكفانيا أي إنها كبيرة المقدار كلا لتكتكوا نكيتو أمباتو كلا ثماني كبوة وسبابو كيكيو حكينا ثماني نكيتو كدوغو هكي يكي سبيه نهي مثبوتو كونفانو كتك مجواب وفيتا وصحابو الفكوة كبيانا نكفار walikuwa wamebeba chakula fulani na sahaba alipomua ile kafiri kile chakula kaanguka akachukua alikuwa sikia njaa akala fadhahika nabii sallallahu alaihi wasallam akacheka kwa kile kitendo chake sababu alikuwa na njaa. Saidi haikuhesabiwa kuwa huyu ameiba katika ghanima kwa sababu si kitu ambacho chahesabika ni chenye thamani, lakini akachukua kitu kilichokuwa na thamani chukua. Watu wakawa lau kama wakikiona kile kitu watanyanyua macho yao. Kwa hivyo chochote ambacho ni katika ghanima haifai kuchukua isipokuwa kikiwa hakina thamani kabisa, yani hakihitajiki katika nini, katika ghanima. Ikiwa hakihitajiki katika ghanima basi, lakini hata kharaz, kwa mfano shanga zile, ikawa kuna shanga imetengenezwa kama bangili ametengenezwa kwa mfano kama mkufu, hiki pia hakifai kuchukua katika nini, katika ghanima, mpaka kiwe kile hakina thamani kabisa, hakihitajiki katika ghanima, basi hapo sheria imefumbia macho kama hicho. Kama hii niliyotaja hapa ya chakula, ya chakula na njaa kala, kwa hivyo haifai kuchukua kilichokuwa kama hiki katika ghanima. Sasa huyu yarfa'u an-nasu ilayhi fi absarihim ay annaha kabiratul miqdar bihaythu tatba'uha anbaru an-nas, mpaka macho ya watu yakawa yafuata kile alichokichukua. Wa yatatalla'una ilayha liqimatiha al-kabira, sababu ya qima chake kikubwa sana. Wa qila inna ma'na wa huwa mu'min ay kamilul iman, naona vio nyingine nasema maana ya wa huwa mu'min ay kamilul iman, hafanyi dhambi katika madhambi haya makubwa akiwa imani yake imetimia. Fayakunu man yati hadhihi al-kaba'ir ghayra kamilil iman wa huwa yartakibuha, maana anayefanya haya madhambi wakati anapoyafanya haya madhambi huwa hana imani kamili pale anapoyafanya madhambi kama haya. Mwisho sasa, faiyakum iyakum, mtu achunge sana kufanya madhambi haya makubwa. Yatosheleza kuwa apokonywa jina la mu'min aitwa nani? Fasiq. Kwa hivyo hasifiwi na al-iman al-mutlaq, abakia kuwa ana mutlaq al-iman, hajatoka katika Uislamu, lakini mu'minun bi-imanihi fasiqun bikabiratihi, ni mu'min kwa asli yake ana imani lakini ni fasik kwa ile dhambi kubwa anaoifanya. Na hili si jambo dogo, ni jambo kubwa, na huenda mtu akaadhibiwa adhabu kali kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hatatubia kutokana na madhambi haya makubwa, al-iyadhu billah. Kwa hivyo hii hadithi yatuonyesha kuwa yule anayefanya dhambi katika madhambi makubwa hawezi kusifika na sifa ya imani iliyotimia, bali atasifika kuwa huyu ana imani iliyo na nini, na upungufu mkubwa sana. Qala rahimahullah, babun la yuldaghu almu'minu min juhrin marratayn. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. amepita mtu katika shimo akatokea nyoka akamuuma, kamuuma yule nyoka, akaenda akatibiwa akapona. Siku ya pili ya tatu akapita njia ile ile, akapita kwenye shimo lile lile. Waonaje yule mtu atakaribia kwenye lile shimo baada ya kuwa shaumwa pale mali? Kwa hiyo ni juhar, lile shimo pale lile. Anapopita mara ya pili, wacha kukaribia lile shimo, hata kijiti kikaanguka kutoka juu ya mti kikamgusa, basi nafikiri zile mbio atakazotimua zake na za wenzake, zile mbio atakazotimua. Kwa nini? Kwa sababu akumbuka hapa nifanya nini, niliumwa hapa, kuna nyoka hapa, na hawezi kukaribia tena. Sasa ndivyo anavyotakikana mu'min kuwa, haumwi katika tundu moja mara mbili. Ndio maana ya maneno haya. An Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala la yuldaghu al-mu'minu min jurhin wahidin marratayn. Haumwi mu'min kutokamana na shimo lile lile moja mara mbili. Ala almu'min an yakuna haziman hadhiran la yu'ta min nahiyati alghaflati fayukhda'a marratan ba'da ukhra. Ni juu ya mu'min kuwa hazim na kuwa na tahadhari sana, asije akajiliwa katika upande wa ghafla, yani kuwa amezembea mzuka mzuka. Mu'min hawi hivyo, duko afanyiwa jambo, kesho afanyiwa tena, na kesho kutwa afanyiwa tena. Mu'min hayuko hivyo, kila mara apatikana, kila mara apatikana na yeye yuko pale pale. Hii si sifa ya mu'min. Kwa hivyo isiwe maratan baada ukhra, patikana wayakau fi makruhin, pata jambo ambalo ni baya kwake, halimfurahishi moyo wake, tena lampata tena. Wakad yakunu dhalika fi amri dini kama yakunu fi amri dunia, na ili jambo laweza kuwa katika jambo la dini kama vile laweza kuwa katika jambo la kidunia. Na hili la dini huwa aulahuma bilhadhara, hili la dini ndiyo aula zaidi mtu kutahadhari. Na ukiangalia katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya mazungumzo yake aliyozungumza yana sababu. Sababu hadha alhadith annahu sallallahu alaihi wasallam asara Aba Azza ash-Sha'ir yawm Badr. Huyu Abu Azza, Abu Azza au Abu Azza ash-Sha'ir alimchukua mateka Mtume sallallahu alayhi wasallam huyo bwana katika vita vya Badr, akamuomba nisamehe, niwachilie, sina uwezo wa kulipa ile fidia ambayo watu walipa. Famanna alayhi, Mtume sallallahu akamfanyia fadhila na kumwacha. Waahadahu alla yuharidha alayhi wala yahjuahu, akaahidi kuwa hata himiza watu dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hata mtungia mashairi ya kumtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu alikuwa mshairi. Huyo bwana alikuwa mshairi, na Waarabu ilikuwa mashairi wakiyafahamu vizuri na wakiyapenda sana wakati ule. Maana yule mtu aweza kutoa mashairi akawapandisha watu hamasa mpaka wakaingia kwenye vita. au akatunga mashairi akamtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi na kuna watu Umar alikuwa na hamu ya kuwavunja meno kwa sababu ya maneno kama haya. Suhail ibn Amr alikuwa ni khatib wa Makuraish radhiyallahu anhu kabla ya kusilimu, babake Abu Jandal akawa asikilizwa sana akizungumza. Umar alimuomba ruhusa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, niwache nimvunje meno ya mbele haya, mpe ruhusa. Kwa nini? Ili akizungumza ulimi wake watoka watiririka chini, hawezi kuzungumza, maanake huyu atatuletea hatari. Kwa mimi namvunja yale meno yake yale, ili akizungumza ulimi wake watoka toka hiyo, nani atamsikiliza? Mpumbavu huyu, hajui azungumza nini. Mtume sana akamwambia utruku, mwache. Wewe umeona hivi, huyu bado hajasilimu, atakuja kuwa na kisimamo, huyu ataunusuru Uislamu. Na naam, Suhail ibn Amr alisilimu, wa hasuna islamuhu, akawa muislamu mwema mzuri. Siku alipokufa Mtume sallam, walikaribia watu wa Makka kurtadi, akaja akajulishwa na mtoto wake kuwa watu waanza kuzungumza kuwa maadamu Mtume sallam ashafariki, sasa ya nini tena turudi kule kule tulikotoka. Akasimama mbele ya watu wa Makka akawapa mawaidha na kuwa msiwe nyinyi ndio wa mwisho kuingia katika Uislamu kisha wa mwanzo kutoka. Hamna haya, hatuna haya kuwa sisi ndio wa mwisho kabisa kuingia katika Uislamu, alafu leo toa sisi ndio wa kwanza kabisa kutoka katika Uislamu. Akawapa mawaidha, hapo hapo ile fitna ikafa, watu wakakumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, walikuwepo kama mfano wa huyu bwana mshairi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha, akamwachilia huru, akaahidi kuwa hata sema mashairi ambayo yatawafanya watu wawe dhidi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika akamwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hatomfanyia hija, yani katunga mashairi ya kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa atlaqahu sallam, akamwacha. فلاحق بقومه ثم رجع الى التحريض والهجاء, karudi kwa jamaa zake, akarudi kule kule, akawa aimiza watu kumpiga vita Mtume sallam, atunga mashairi amtusi Mtume sallam. ثم اسر يوم احد, pamoja na kuwa kufaru alikuwa na upande mzito zaidi katika vita vya Uhud, huyu alishikwa, alikamatwa. Fasaalahu lman, mara ya pili akamwomba ya Rasulullah, nisamehe basi. Faqala sallallahu alayhi wasallam, la yuldaghu lmuminu min juhrin wahidin marratain, wezi mara ya kwanza na sasa hivi unihadae ila hilo, sasa hivi utabaki umumu. Kwa hivyo mumin atakikana awe mwerevu, siwe mjinga, fungue macho. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masaat bi'r mauna, ambayo waliuawa masahaba wengi qurra, kama sikukosea zaidi ya qurra 70 waliuawa katika masaat bi'r mauna, amewapeleka kwenda kuwafundisha watu, kumbe wamekuja wakamhadaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa tuhitaji waje watufundishe. Wakifika kule wakawazunguka, wakawaua wote, wakawaua masahaba Mtume sallam. Baada ya hapo Mtume sallam hakutuma tena watu kwa makundi kwenda kufanya da'wa, ikawa hiyo Mtume Muadh Yaman, kontena ya ilmu imejaa elimu sawa sawa. Ama Mtume kwa mfano Ali bin Abi Talib kwenda Yaman, Abu Musa al-Ash'ari alimtuma, na wengineo katika masahaba utakuta tuma mmoja mmoja, sababu hasara kubwa. Hafadhatu kitabillah, wakati ule wa Mtume sallallahu alayhi wasallam 70 wauawe kwa siku moja, wakati dini ndio iko mwanzo yaanza kuenea. wauawe watu 70 waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Waonaje? Hasara kubwa sana. Kwa Mtume sallam baada ya hapo akaoyotuma mtu mmoja mmoja katika kwenda kufundisha na kulingania watu katika dini. Kwa mu'min akipatikana mara moja si kurudi tena pale pale. Lakini wengi katika watu hili hawalitii akilini. Wengi katika watu hawalitii akilini. Haswa katika dini yako. Umekwenda, umepatikana, tena waenda tena, urudi tena. La, basi tosha. Uniingizi tena katika shimo. Na mifano iko mingi hai sitaki kutaja hapa. Kini iko mingi sana. Kama una mtu amepatikana mahali kisha yurudi pale pale yuenda. Kisha patikana mara ya pili, kisha arudi tena pale pale, apatikana mara ya tatu. We mpumbavu we. Wala hii si tabia ya mu'min. We nsafihi. Mughaffal. Mtu mughaffal hajielewi. Waenda mara ya kwanza wapatikana, waenda mara ya pili wapatikana, tena mara ya tatu. Akhi nta mughaffal. Katika dunia yako wenyewe haitakani we, vipi katika dini yako ambao watakana uwe na tahadhari sana. Uwe na tahadhari sana. Na mara ngapi yashafanywa haya? Mifano hai ya udhi. Na ndio maana nasema sitaki kuyataja. Pengine labda yataamsha hisia. Wacha tu ikae hivi hivi. Lakini jua tu la yuldahu almu'minu min juharin wahidin marratayn. Kamona makr za ahlul bid'ah kwa mfano ni nyingi sana. Wana makr. Kini kuna watu maskini kwa maslahi ya kidunia haya yakawafanya waumwa waumwa mpaka wazirai pia waamka tena waumwa tena. Pale pale alipopita yopita tena pale pale. Lakini hakomi. Sasa mtu kama utamsaidia vipi? Mara ya kwanza amepatikana na jambo. Mara ya pili pale pale iweitwa katika lile jambo litampata tena, yuenda tena pale pale lampata. Mara ya tatu labda pengine hii ya safari itakuwa sawa, labda pengine nini? Hakuna labda pengine. Itakuwa vile vile ilivyokuwa ile ya mwanzo. Na mtume wako sallallahu alaihi wasallam ashakwambia la yuldaghu almu'minu min jurhin wa min juhrin wahidin marratayn. Sio taumwa umwe tena tosha. Hapa nilipofikia tosha. Huwezi kunitia shimoni mara ya pili. Na hivi ndivyo wanavyotakikana mu'min kusimama katika msimamo kama huu. Kaona wengine wajifanya wazungu sana, Kiingereza. Mpaka aletewe methali Kiingereza ndio atakubali, sio? Lakini akiambiwa hii ni hadithi ya Mtume sallam, wajua. Na hii hadithi utaipata iko na mfano wake katika methali za Kiswahili kwa mfano. Si Kiswahili na methali gani? Lakini Kiingereza wasema once bitten, twice shy, sio? Na hadhari mwasema kullu dagga bitaaluma. Ukipigwa leo, kesho urudi tena pale. Ushasoma. Sio? Ushasoma. Na nina hakika Kiswahili pia kuna methali. Mimi sikumbuki. Kin lazima kuna methali kuwa ile yasemaje mwenye kuumwa na nyoka si kijiti kikimgusa kitu kama hiyo, sio? Sikumbuki lafdhi ile methali yenyewe yasemaje. Lakini ule aliyeumwa na nyoka hata akitambaliwa wasema na ujani ama sijui na kijiti kikimwangukia ukiogopa pia kile. Kwa sababu gani? Kwa sababu yuwajua kile kilichompata jana. Kwa mu'min hawi mughaffali. Macho yake ameyafungua kisawa sawa. Akipatikana mara ya moja, mara ya pili hapatikani tena. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.